Al-Qasas. Il racconto. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Tasim-mim. Ta. Sin Mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Questi sono i versetti del libro chiarissimo. Natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'auna bil haq. Ti racconteremo secondo verità la storia di Mosè e di Faraone per un popolo di credenti. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'if ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum. يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. Davvero Faraone era altero sulla terra. Divise in fazioni i suoi abitanti per approfittare della debolezza di una parte. Sgozzava i loro figli maschi e lasciava vivere le femmine. In verità, era uno dei corruttori. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. Invece noi volevamo colmare di favore quelli che erano stati oppressi, farne delle guide e degli eredi. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. Volevamo consolidarli sulla terra e loro tramite far vedere a Faraone e Haman e alle loro armate quello che paventavano. عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Rivelammo alla madre di Mosè, allattalo e quando temerai per lui gettalo nel fiume e non temere e non essere afflitta. Noi te lo restituiremo e faremo di lui uno degli inviati. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. Lo raccolse la gente di Faraone, sì che potesse diventare loro nemico e causa di tristezza. Davvero, Faraone e Haman e le loro armate erano colpevoli. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Disse la moglie di Faraone: questo bambino sarà la gioia dei miei occhi e dei tuoi. Non lo uccidete. Forse ci sarà utile, o lo adotteremo come un figlio. Non avevano alcun sospetto. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. Il cuore della madre di Mosè fu come fosse vuoto. Poco mancò che non svelasse ogni cosa, se non avessimo rafforzato il suo cuore, sì che rimanesse credente. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. Disse alla di lui sorella: seguilo. E quella lo osservò di nascosto. Non avevano alcun sospetto. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. E noi gli interdicemmo ogni nutrice. Allora la sorella disse: posso indicarvi la gente di una casa che potrà occuparsene per conto vostro e che gli sarà benevola? فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Lo restituimmo a sua madre affinché si consolassero i suoi occhi, non fosse più afflitta e si convincesse che la promessa di Allah è verità, ma la maggior parte di loro non sanno nulla. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Quando raggiunse l'età adulta e il pieno del suo sviluppo, gli demmo discernimento e scienza. Così ricompensiamo coloro che operano il bene. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Avvenne che, entrando in città in un momento di disattenzione dei suoi abitanti, trovò due uomini che si battevano. Uno era dei suoi e l'altro uno degli avversari. Quello che era dei suoi gli chiese aiuto contro l'altro dell'avversa fazione. Mosè lo colpì con un pugno e lo uccise. Disse Mosè, «Questa è certamente opera di Satana. È davvero un nemico, uno che svia gli uomini». فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. Disse, Signore, ho fatto torto a me stesso, perdonami. Gli perdonò. Egli è il perdonatore, il misericordioso. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. Disse, mio Signore, grazie ai favori che mi hai elargito, non sarò mai un alleato degli iniqui. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. L'indomani era nella città timoroso e guardingo, ed ecco che colui che il giorno prima gli aveva chiesto aiuto, di nuovo lo chiamò a gran voce. Gli disse Mosè, davvero sei un provocatore evidente. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسك بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. Quando poi stava per colpire quello che era avversario di entrambi, questi disse, «O Mosè, vuoi uccidermi come l'uomo che uccidesti ieri?» non voglia essere altro che un tiranno sulla terra, non voglia essere uno dei conciliatori. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. Dall'altro capo della città giunse correndo un uomo, disse: «O Mosè, i notabili sono riuniti in consiglio per decidere di ucciderti. Fuggi, questo è un buon consiglio». فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. Uscì dalla città timoroso e guardingo. Disse: «Signore, salvami da questo popolo ingiusto». ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. Dirigendosi verso Madian, disse: «Spero che il mio Signore mi guidi sulla retta via». وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. Quando giunse all'acqua di Madian, vi trovò una moltitudine di uomini che abbeverava e scorse due donne che si tenevano in disparte trattenendo i loro animali. Disse: «Cosa vi succede?» Risposero: «Non abbevereremo finché i pastori non saranno partiti. Nostro padre è molto vecchio». فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. Abbeverò per loro. Poi si mise all'ombra e disse: «Davvero, Signore, ho molto bisogno di qualsiasi bene che farai scendere su di me». فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Una delle due donne gli si avvicinò timidamente. Disse: «Mio padre ti invita a ricompensarti di aver abbeverato per noi. Quando giunse al suo cospetto e gli raccontò la sua storia, disse il vecchio: «Non temere, sei sfuggito a gente ingiusta». قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. Una di quelle disse: «O padre mio, assumilo, è davvero il migliore che tu possa assoldare, è forte e fidato». قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من Disse: «Vorrei sposarti a una di queste mie figlie, a condizione che tu mi serva per 8 anni. Se vorrai restare 10 anni, sarà di tua spontanea volontà. Non ti imporrò nulla di gravoso, e se Allah vuole, troverai che sono un uomo del bene». قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. Rispose: «Questo sarà tra me e te. Qualunque dei due termini compirò, nessuna colpa mi sarà rinfacciata. Allah sia garante di quello che diciamo». فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ طور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. Quando Mosè si mise in viaggio con la famiglia dopo aver concluso il periodo, scorse un fuoco sul fianco del monte. Disse la sua famiglia: «Aspettate, ho visto un fuoco. Forse vi porterò qualche notizia o un tizzone acceso, sì che possiate riscaldarvi». فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إني أنا الله رب العالمين. Quando giunse colà, fu chiamato dal lato destro della valle, un lembo di terra benedetta dal centro dell'albero. O Mosè, sono io, Allah, il Signore dei mondi. وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. E getta il tuo bastone. Quando lo vide contorcersi come fosse un serpente, volse le spalle, ma non tornò sui suoi passi. O Mosè, avvicinati e non aver paura, tu sei uno dei protetti. Usluk yadaka fi jaybika takhruj baydaa min ghayri su'in wadmum ilayka janahaka min ar-rah فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. Infila nel tuo seno la tua mano, la trarrai bianca senza male alcuno. Stringi il braccio al petto contro il terrore. Ecco due prove del tuo Signore per Faraone e per i suoi notabili. Davvero è un popolo perverso. Qala Rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Disse, Signore, ho ucciso uno di loro e temo che mi uccidano. Inni akhafu an yukadhibun. Mio fratello Aronne ha lingua più eloquente della mia. Mandalo insieme con me, come aiutante e per rafforzarmi. Davvero temo che mi trattino da bugiardo. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن تَبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ. Disse Allah, rafforzeremo il tuo braccio con tuo fratello e daremo a entrambi autorità. Non potranno toccarvi grazie ai nostri segni. Voi due e quelli che vi seguiranno sarete vittoriosi. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى قالوا ما هذا إلا سحر مفترى سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Quando poi Mosè giunse loro con i nostri segni evidenti, dissero: Non è altro che artificio di magia. Non abbiamo mai sentito parlare di ciò, neppure dei nostri più lontani antenati. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. E disse Mosè: Il mio Signore conosce meglio chi è giunto da parte sua con la guida e a chi appartiene l'ultima dimora. In verità gli ingiusti non avranno successo. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. Disse Faraone: O notabili, per voi non conosco altra divinità che me. O Haman, accendi un fuoco sull'argilla e costruiscimi una torre, chissà che non ascenda fino al Dio di Mosè. Io penso che sia un bugiardo.